داود په دې حدیث سکوت کړي خو سند کې یو راوی دی ایوب ابن جابر الیمامی او غنو محدثینو دې ضعیف ګرځولې دي. بعض علماء د توثیقم کړي باب مخالطۃ الجنب و ما یباح له باب د په بیان د مخالطۃ الجنب کې اے جنب چا سره لاس مسکای چا سره زی چا سره کینی چا سره مصافحه کای خوراک کای نو دا ټولې خبرې ورته درستې دي او هغه چې روا دي دتا اے جنوب په حالت د جنابت کې خوراک کوي اسکا کوي خوب کوي ذکر کوي الفصل الاول فصل اول نبی هريره رضی الله تعالی عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وی ملاو شوی و ماسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوبن اوز جنوبم فاخذ بیدی زمالا سرونیو د محبت د پارا او دی کی جواد دی چه امام و عالم لاس د شاگرد نویشی د سرت نویشی حتا فمشیت معه زتلهم د الله د حبیب سراب حتا قعدا تر دي جناست و غي او زمالا سي پريخو فن سللت زرا شروغن تلالم انسلال داسي پر نرمي نرمي شرط لو توي زلالم فاته تر رحلا نظر عالم غخبل زيت چې کوم ځای کې ممازه نیو فاغتسلت غسل مې وکو ثم جئت بیا عالم وهو قاعد ود الله حبيب ناس فقال اين كنت يا ابا هريره کوم ځای کې وي ور پیغمبر عالم الغيب نده وای ته چرته وي یا با هريره فقلت له ما ارتوي چې دا غشان زخه په حالت د جنابت کوم او د الله حبيب په دې حال کې ما تاسو سره ناس مناسب نه ګڼلا فقال الله حبيب سبحان الله پاکي د الله لرا او دا سبحان الله تعجبا د وجد عقيدي د ابو هريره رضی الله عنه نه چې ګني او سره په جنابت پلي تي ادبغن ناستا او خبرم چا سرسینی و ان المؤمن بشک مؤمن لا ينجسو فتح جیم پک جایز دا ازمم جایز دا یاد باب د سمعن یاد کرومن دې ان المؤمن لا ينجسو مؤمن پلیتی گینا پداسی پلیتی چګنه د سره مرګرتیا د منشی د مسکول د منشی بلکې مؤمن پاک ر ک جنوب دې ک بیا د سد هر حال کې دې پاک نه د د خولی پاکی دی اوخ کی پاکی دی لاڑی پاکی دی جوٹے پاک دا مومن پلیتی گینا چی دے دیگنی چا سر خبر نکی چا سر دی کینی نا هادا لفظ البخاری ولی مسلم ماناہو وزاد بعده دین پس زیاد کړه دا قول فقلت له ما ورتوی لقد لقیتنی بشکتا سما سر ملاو شویوان جنوبن اوز په حالت د جنابت کیوم فکرهتو ان او جالسکا نو ما بدګنل چې په دې حال کې دتا او سره حبيب کینم حتا اغتسلا تر دې چې غسل وکم. وکذل بخاری فی روایت اخرى دغشان الفاظ د امام بخاری رحم الله دی خو پر روایت بلکی نگر جنوب خبری کولی شی ناس تا کولی شی خوراک او سکاک کولی شی او دد آزاد پلیت نه داد جمهور و مسلک ده تردی چې امام بخاری او باز علماء دا وی چه مڑم پلیتیگی نام مومن که جونده دیو که مڑه دی لائن جو سو دیو جند امام بخاری او ددغه ایمو پنیز غسل د مڑی دا تعبدن دی ادا پار دا پاکوالی دی احناف وی چه رب مومن پا مرک سرا دی نجسگی نو دا غسل د پار د تطهیر دی د کافر ژوندۍ حکم اے په طهارت او نجاست کې پشان د مسلمان د جمهور علماو په نس د کافر ژوندۍ پاکواله او پلیتی حکم ټول د مسلمان غونته د جمهور په نس باندې دیده کی جا ان المومن دا خطاب چون کی مسلمان تاو مقام مقام دا خطابو ورند کفارم دا غشان حکم دے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ذکر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ذکر کڑے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تا انه بشک دے چې تو شیبه رسیږي دتا. ابن عمر رضی الله عنه چې عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ذکر کړو چې بشک رسیږي دتا جنابت من الليل لشبینا نو رسول الله صلی الله علیه و سلم توزع او دس کو د مصپشان او دس د دې او دس دا حکم استحبابی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه و سلم د کېدو جنب او په بیړو مسکول نه او د الله د حبیب نه تپوش شوی او آیا نام وحدنا وهو جنب قال نعم آیا او د کی دې شی او زمونږ نه او د جنوبی نوې فرمایل وی او او د س دیو کی که خوښې شي نو ګره دا او د س مستحب دې د خوب د پاره کبلا او د س هم شو کو د شو نو درسته الله حبیب ورته او د شو کا امر د استحباب د پاره دې وغسل زکرک او دا او د س نمخ کی سنجاو کا ثم نم او بعودشا متفقن علیه. او حدیث کی راغلی دیده ابن ابی شیبا چکلے او سڑے جنوب شی او دے رادل ری چود کی نو دموس پشان او دس دیو کی زکا دا او دس نیم غسل د جنابت دے او حکمت دارے کل سڑے پا دی خوب کی مڑکی گیم نو اسی نا چی چر تا مرگ رانش نو یو دا پاکوالی نا خوبوی متفقن علیه. او یو حکمت علماء دام ذکر کرے که دے دوباره صحبت کئی نو دا داغد دا پار دیر زیاد دا نشاط ذریعه بشی. متفقن علیه وعن عائشه رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده قالت بی بی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نبی علیہ السلام دا کان جنوبن کل جمو پا حالت دا جنابت کی فاراد آئین اکولا او اراده بی لرل چی خوراکو کیو ینا مودشی توزا وزو اہو لسولات ناو دس بیو کو دس د پال پشان داو دس د موز لکه د موز د پار څنګه او دس کیږي داسې او دس بیو کو متفقن علیه وا نبی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا تا حدکم اهله کله چراتللو کی او پتا سو کی خپلی بیبی تا جما او صحبتو کی سماره د یعود بیا دې رادو کی چې دې دوباره جما تا واپسی فلی توزا بینهما وضوءا ناو دس دیو کی پمند دې دواړو کی او دس کول دا او دس مستحب دے رواه مسلم اند دی حدیث روایت کرے امام مسلم رحم اللہ خدا حکم دے استحبابی دے وجوبی نرے لکہ امام تو حاوی حدیث ذکر کرے وی نبی علیہ السلام چی جمع بے اوکا صحبت بے اوکو سم یعود ولا یتوزعو بیا به واپس کې دو دوباره جما تا او پاو دس به نکولو تا د امت دا شانتیا د پاره نو دس حکم استحبابی دی او دا سو جوبی نه دی رواه مسلم وانا نسند انس رضی الله عنه نو روایت دی فرمایي ویو نبی صلی الله علیه وسلم یتوف علی نسائه کرځې دوه باز او قاتو کې په بی بیا نو ټولو سره به صحبت کو به غسل واحدن په یو غسل سره دلته علماو دا ذکر کړی چې الله د حبیب د بی بیا نو په کور کې خو یو یو نمبرو نو ټولو سره څنګه یو ځای صحبت کړي او داغې نه پس یو غسل کړي نیا خو او د سکول یا ترک دا او د سکړې د بیان جواز د پاره حضرت علماء لیکلي چې دا د بیبیانو په منس کې تقسیم په پیغمبر علی السلام واجب نو یا که واجبو نو داد دی بی بیانو پا رضای دا سکڑیو امام قرطبی وی دا احتمالم دے چې دا اللہ حبیب د سفر نراغے علا دی بی بیانو نمبر نو شورو ټولو سره صحبتو کو اخر کی غسلو کو یا دا چې د ټولو نمبر ختم شو بلا شورو نو یا دا چې د کمی بیبی نمبر او د هغه په اجازه ته د ټولو سره صحبت کړو یا چون کې د الله حبیب خوب شپه ته رولا نویدا د مازیګر نپسو لګوره د بیبیانو ټولو سره د الله حبیب صحبت کړي او په اخر کې غسل کړي دی رواه مسلمون وان عائشه رضی الله تعالی عنها قالت بیبی فرمای کان النبی صلی الله علیه و آله وسلم او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یذکر الله عز وجل چرایا دولو بی اللہ عز چیدی زت و جل علوی شان خاون نیلا کل احیانی پٹولو اوقاتو کی کپاک بو کاو دس بیو کبیو دسا بو کجنب بو کولار بو کناس بو کپروت بو کولار روان بو دا حدیث یو اصل دی چې ذکر د الله جائز دی. سبحان الله، لا اله الا الله، الله اکبر، حمد، درود شریف پټول او اوقاتو کې کسره جنوب دی که زنانه حائزه او نفاسه ده. دا علماء او اختلاف دی چې جنوب او حائزه قران لسته شي کنا. نو جمهور علماء وي چې په جنوب او حائزه باندې د قران تلاوت هم حرام دی. ادای دلائل دی رستو بابونو کرا روان دی، رستو بابونو کی دی حال را روان دی. دارنگی مکروح دی ذکر پا جبا چکل وڑو بولو تناستی او لوی بولو تناستی یا جمع کے صحبت و هم بستری کے. ندابی کل احیانی ہی کی تخصیص راغلے رواه مسلم رحمه الله او حدیث دی ابن عباس رضی الله عنهما سنذكره زرد چی ذکر به کو په کتاب الاطعمه کې ان شاء الله تعالی.